الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بربنا يا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد لكنني سيكون ستا katika hii daura ya sita ya Sheikh Al-Hafidh Abdullah Al-Tahawi rahimahullah wa iyyah, inshallah tutakamilisha sehemu iliyobakia katika al-fasl al-thalith kuhusiana na al-kufr. Katika darasa jana tulitaja kuwa al-kufr ni kitu kinyume cha al-iman, ni kinyume cha imani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na vyote ambavyo kuwa atakiwa mja au mwenye kuamini. Akikosa kuamini, basi yaitwa au yasemwa kuwa kufrun, amekufuru. Na tukataja kuwa au akataja Sheikh Swali Fazan kuwa ina vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza ambacho kuwa tulikisimamia katika vigawanyo vyake ni al-kufru al-akbar, ukafiri ambao kuwa ni mkubwa, kutoamini ambao kuwa atakayepatwa na hali hiyo, basi amefanya ukafiri mkubwa kwenye kumtoa katika mila. Na ndani yake ina vigawanyo tano kadhalika. Ukafiri mkubwa ina vigawanyo tano. Tukataja vigawanyo viwili: kufru at-takdhib, mtu kutoamini ambokuwa watokamana na kukadhibisha, hakuamini kwa kuwa yuwakadhibisha, na wala hasadiki kabisa ambayo kuwa atakiwa ayamini. Kisha na ya pili tulitaja kufru al-ibari wal-istikbari ma'at-tasdik, ni ukafiri ambayo kuwa watukamana na al-ibari kukataa, walistikbar au kufanya kiburi, pamoja na kuwa anasadiki jambo, pamoja na kuwa anashuhudia kuwa jambo hilo ambalo kuwa anaamrishwa ayamini ni kweli, lakini tu kibra, kutokamana na kiburi na jeuri akaikataa. Hii ni sampuli nyingine ya kufuru. أتجه الشيخ صالح الفوزان القسم الطائف. تندلنا كي جواني شتاته كفر الشك وهو كفر الظن وكفيري أما وقوة وسببش ونا شكا منت قوة نشكا نمام وأما قوة أما يمريش وآمن الله لنياتين مام وأما قوة ni ya kweli na yakini, yeye akawa hakuikubali wala hakuiamini kwa kuwa anashuku kweli wake, adhania kuwa sivyo, ikampelekea yeye kutuamini alichoambiwa aiamini. Kwa dalili ya kauli taala, dalili ya kuwa shaka na dhanna yamfikisha mtu katika ukafiri, asema Allah subhanahu wa taala kuhusiana na habari za watu wawili katika sura Al-Kahfi ambokuwa walitahiniwa, mmoja kwa ufakiri na mmoja kwa mali tele. Yule ambekuwa alifunguliwa, wadakala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi, aliingia katika bustani lake ila hali yeye ni dhalimu wa nafsi yake, yeye ameidhulumu nafsi yake kwa kutoamini. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Akatamka jambo lilokuwa limemfanya kuwa ni katika kafiri. Ma adhunnu sidhani an tabida hadhihi abada. An tabida an tantahi. Kuwa bustani hili litakuwa ni kutoweka na kuishilia. Abadan. Bali litabakia milele. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima, na kaongeza, na mimi sidhani kuwa kiyama kitasimama. Yaani katika watu ambao kuwa yumkinika imemfikia kuwa kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila kilichoko katika mgongo wa ardhi kitatoweka na itabakia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye amekuwa tabakia, ama vinginevyo havitobakia. Yeye anaona kuwa janna yangu hii au bustani langu hili haliwezi kutoweka, bali nitabakia milele. Na kadhalika akawa adhania kuwa kiyama hakitosimamishwa, na ilhali ameamrishwa aliamini kuwa kuna siku ya kiyama. Wala yuridtu ila rabbi la azidanna khayran minha mulqalaba. Kisha katika madai yake kadhalika aongeza kuwa nadharu itakadiriwa kuwa ntarejea kwa Mola wangu. Yaani tuseme kiyama itatokea, ye mwanzo hayamini, na leo itakuwa ni kutokea nikarejeshwa kwa Mola wangu, sema la tajidanna khayran minha munqalaba, basi nitapata bustani badili ambayo ni bora zaidi ya hii. Hii ni kuthibitisha kwake kuwa hii bustani yake haitokwisha uzuri wake, lakini lau itakadiriwa kuwa itakwisha, basi atapata badili yake iliyokuwa nzuri. Hiyo tena anasisitiza kuwa hiyo kiyama haiamini. Qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru, mwenzake akasemezana naye kwa kuhojiana. Akafarta bil ladhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, hivi wewe wamkufuru yule amekuwa amekuumba kutokamana na turabu, asili yako mchanga, thumma min nutfa, kisha akakufanya nutfa kitone cha manii, thumma sawwaka rajula, kisha akakusawazisha mtu kamilifu wa mkufuru, kwani yeye amekuwa amesema kuwa vyote vitatokomea ila yeye peke yake na kiyama kitasimama, na huku wewe wamkanusha. Lakinnahu Allahu rabbi wala ushriku bihi wala ushriku bi rabbi ahada, lakini huyu amekuwa unamkanusha ndiye Mola wangu mlezi, yani Allah Mola wangu mlezi, wala simshirikishi Mola wangu naye yote, simshirikishi yote na Mola wangu. Hii aya katika kisa ya hawa wanawili, huyu amekuwa aliyeminiwa fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alipatwa na kufru shaki, ukafiri kwa kutokamana na kushuku mambo ya yakini. Mambo ya yakini kama vile kuwa kila kilichoko katika mgongo wa ardhi kitakuwa ni chini kuisha, akawa ashuku hilo. Alighurika kwa vile alikuwa na bustani na neema iliyokuwa nzuri, akadhania kuwa au akaona ni mbali sana, haiwezekani, ikawa ni yenye kuishia. Wakadhalika eti itokee kiyama tufe sisi, alafu kuwe mwenye kuhesabiwa, akawa ni mwenye kughurika kuwa hilo haliwezekani, akawa ni mwenye kuingia katika nau ya ukafiri ambokuwa ni kufru shaki. Kesi nyingine ya nne, kufru al-ihram, ni ukafiri unaotokamana na al-ihram. Al-ihram kuipa nyongo kitu ambacho kuwa watakiwa kuipa umuhimu na kuifadhilisha na kuiadhimisha, mtu akawa anaipuuzilia, haitilii maanani wala hajali nayo, hilo lapelekea ukafirini. Dalili yake qala Allahu taala, walladhina kafaru amma undhiru mu'ridun, ni katika sifa za makafiri. Walladhina kafaru walakufuru amma undhiru, kuwa vyote ambavyokuwa wameonywa navyo, mu'ridun, kuwa ni wenye kupuuzilia, hawayajali, hawayatilii maanani. Hii ni sifa za makafiri. Ikawa katika ukafiri wao al-i'rad ni kupuuzilia na kuipa nyongo. Ametaja hili Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab katika Nawaqid al-Islam, katika Nawaqid al-Islam. Naam, anaikumbuka Nawaqid al-Islam ashara. Aha, kumbuka al-i'rad. Ametaja vipi Sheikh Zubair? الآشر قال رحمه الله تعالى عليه الآشر الإعراب عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. تقول كتك من كبت الدشا وإسلام ومجا الإعراب نمتم ويبا مجونه دين الله سبحانه وتعالى بحيث لا يتعلمه yehana muhimu wote wa kujifunza duniani, na anayo wasaa, anayo uwezo wa kila namna, lakini hataki kujifunza duniani. La yataalamu wala yaamalu bihi, au akajifunza walakin la yaamalu bihi, hataki kabisa kuitia katika matendo yake. La yaamalu bihi lislam, yeye yupo tu kwa jina lake, kuwa yeye ni fulani bin fulani, jina la Kiislamu. Walakin katika sura za Uislamu na matendo ya Islamu hayumo kabisa, hayumo wala hatikisiki, haitikisi chochote kuwa imempita katika dini yake, au amefanya kosa ambalo kuwa limekemewa katika dini yake. Hatikisiki kabisa, anaona kuwa yuko sawa. Hii ni irada. Qala Allahu ta'ala, أتم الله سبحانه وتعالى حسينا من الإعراب، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. حسيما ونافق قوة مؤمنه الله سبحانه وتعالى نمتمعه نتنفي، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما هم بالمؤمنين. كيش أتفاتا فوتك تياه يتولى يعني يقرب، huwa ni mwenye kwenda kinyume na alichokitamka. Alitamka kuwa na muamini Allah na mtume wake, na atakuwa ni mwenye kutii, utampata kuwa aenda kinyume na kiapo hicho. Wayatawalla fariqu minhum min ba'di dhalik wama hum bilmu'minin, mahadu shahid wama hum bilmu'minin, thumma yatawalla wama hum bilmu'minin. Mwenyezi Mungu anasema hawa sio waumini, utampa kwao tu hakutoshelezi, hawa sio waumini. Na hili kama alivyotaja Sheikh Islam Muhammad ibn Wahab katika An-Nawaqid al-Ashara, akasema mwishoni, wa huwa min akthari ma yakunu wuqu'an al-i'rab, na mingineyo aliyotaja kumi katika zama hizi yatokea sana watu kupuuzilia dini yao, watu kutoitia mafunzo ya dini yao katika maisha yao. Hii ni jambo walikuwa wengi wa watu leo hii wameamkia iada bila. Al-Qismu al-Khamis, kigawanyo cha tano na mwisho katika anwani za al-kufr al-akbar, ni kufru nifaq, ukafiri unaotokamana na nifaq. Itakuja mazungumzo kuhusiana na taarifa ya nifaq katika kigawanyo chanye. Ukafiri unaotokamana na nifaq ni kuwa mtu adhihirisha kuwa ni mu'min na ilhali aficha ukafiri, aficha ukafiri wake yana bila. Kwa dalili kwa Allah Ta'ala, dalili yake asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhalika annahum amanu thumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Katika ayat za sura iliyoteremka juu ya wanafiki, sura ya munafikin, na wanatoa ushuhuda kuwa ni waumini, wazungu wakawakana hawa si waumini, kisha akabainisha iwa kutokuwa kwao waumini, dhalika biannahum qalu amanna, ni kuwa walisema kwa ndimi zao sisi ni waumini au tumeamini, thumma kafaru, kisha wakakufuru, wanatamka ni waumini lakini wakakufuru. Fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun, ikatiwa muhuri katika mioyo yao wasiwezi tena kufahamu wala kuzindukana kutokana na ukafiri ambao kuwa wako ndani yake. Hapo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amewahukumia thumma kafaru, imekuja katika siasa ya kuwataja wanafiki. Kwa hivyo ukafiri wao umetokana na unafiki, walidhihirisha kuwa wao ni waumini, na ila hali Allah Subhanahu wa Ta'ala mjuzi wa mioyo ya wanadamu alitambua na kujua kuwa wao ni wanafiki, akawachochoa. Wakadhalika katika ayati nyingine ya kuwafedheni wanafiki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakemea akiwaambia, akimwambia mtume wake, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, waambie hawa wakokuwa walifanya istihza, je ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, abillahi wa ayatihi, na aya zake ambazo kuwa zinatakiwa ziadhimishwe na ziheshimiwe, wa rasuli, na mtume wake mtukufu ambaye kuwa mwatakiwa mumtwii na mheshimu, kuntum tastahzi'un, mlikuwa mkifanyia istihza Allah na ayati zake na mtume wake, mwafanyia istihza, la ta'tadhiru, msitoe nyuduru zozote, kuwa innama kunna naqubu wa nal'ab, sisi ilikuwa tu ni mazungumzo ya kupitisha muda na kufurahishana, msitoe udhuru wote, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, mshakufuru baada ya kuwa mlidai kuwa nini ni waumini. Hii ni aya nyingine ya ukafiri ambao kuwa sababu yake ni an-nifaq, mtu adhihirisha au adai kuwa ni mu'min na ilhali anayefanya yote ni kinyume cha imani na huku haipendi imani. Mazungu atakusha nao. Hizi ni sampuli tano za al-kufru al-akbar, ukafiri uliokuwa mkubwa ambao kuwa yukhriju sahibuhu min al-milla, unamtoa mtu katika milla. At-takdhibu, imma sababu yake ni kukadhibisha na kukana. Au al-i'rad, mtu kuipa mgongo jambo la haki. Au ash-shakki wa dhanni, mtu akawa anashaka wala hana yaqini kutokana na anachotakiwa kukiamini. Au an-nifaq, mtu akawa adhihirisha imani walakin kihakika haitaki imani, haitaki imani. Au ukafiri kama wa Iblis al-mal'un, al-ibaa wal-istikbar, yeye hakuwa mu'min kwa ajili ya ibada, kukataa na kufanya kiburi juu ya maamrisho na twaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyotangulia katika darasa ya jana. Qala Sheikh, Allah yahfadhana wa iyyaka, an-nawtu thani, aina ya pili ya ukafiri, kufrun asghar la yukhriju min al-milla, ni ukafiri ambokuwa ni mdogo ukilinganishwa na uliotangulia mkubwa, haumtoi mtu katika mila ya Uislamu, wa huwa al-kufru al-amali, nao ni ukafiri unaofungamana na matendo, unaofungamana na matendo. Wa huwa al-dhunubu allati waradat tasmiyatuha fil kitabi wa sunna kufran, ta'rifa yake al-kufru al-akbar li kila dhambi anayofanya mja imekuja katika Qur'an au katika sunna kutajwa kuwa ni kufrun, na ilhali haijafikia kumtoa mtu huyo katika mila, ni kila dhambi iliyotajwa kuwa ni kufrun lakini aliyofanya hajatoka katika mila. Mfano wake ni kama vile iliyotangulia, ash-shirku al-asghar kullu ma jaa fihi an-nafs biannahu shirkun wala yukhriju sahibuhu au murtakibuhu min al-milla, kila dhambi atakayofanya mja imekuja kutajwa kuwa ni ushirikina lakini haimtoi katika milla. Wa hiya la tasil ila hadhihi al-kufr al-akbar, haifiki katika mipaka ya ukafiri mkubwa, walakin yaogopewa kuwa ndiyo daraja na njia ya kumfikisha mwenye kulifanya katika ukafiri mkubwa. Asema Sheikh Allah yahfadha na iyyahu, mithlu kufru ni'ma, mfano wake mtu kukufuru ni'ma ya Allah subhanahu wa ta'ala anayotakiwa aishukuru, ilivyokuja katika kauli Allahi ta'ala, wadharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainna, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akapigia mfano wa kijiji ambacho kuwa kilikuwa kimetanda ndani yake amani na wako katika utulivu. Mwenyezi Mungu amewapa neema ya amani na utulivu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishie amani na utulivu, itakapokosekana ndipo watu watatia ujinga iyadha billah. Yatiha rizquha rabadan min kulli makan, kijiji hicho inafikiwa na riziki yake rabadan tele kwa wingi, min kulli makan, toka kila sehemu, toka kila upande riziki yamemenika ndani yake. Fakafarat bi an'amillah, walakin wenyeji wakakufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya amani na utulivu na riziki za kila aina, wakawa ni kufuru, hawakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana naye. Hapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametaja fakafarat bi an'amillah, ukafiri ambao kuwa waingia chini ya kutomshukuru Allah neema zake, kukufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithlu kitabi muslim, na mfano wake katika matendo ambayo kuwa yameitwa ni ukafiri walakin haitoi katika Uislamu, kitabu muslim, kumua au kupigana na kitabu, kupigana na mtu amekuwa ni Muislamu, al-mazkur fi qawli sallallahu alayhi wasallam, inatajwa katika qawli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahih, ibabu muslim fusukun, kumtusi Muislamu ni ufiski, wa kitaluhu kufrun, na kumpiga vita na ni ukafiri. Hapa matendo haya yametajwa kuwa ni fiski na ukafiri, kumtusi mtu Muislamu ndio au kupigana naye, ni tendo walikuwa limehukumiwa kuwa ukafiri, walakini walifanya hivyo hawakutoka katika Uislamu. Wafika wa kitakuja dalili ambazo kuwa zathibitisha za watumutishia kuwa ni Waislamu, pamoja na kuwa mambo haya yamewapata au wameangukia. Wafika wa sallallahu alayhi wasallam, na katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la tarji'u ba'di kufara, msije mkarejea baada ya mimi kufa kuwa makafiri. Kivipi? Yadribu ba'dukum riqaba ba'dikum, mapigana nyinyi kwa nyinyi, mnauana, mnakatana, hiyo shingo zenu kwa mapanga, hiyo ni ukafiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam amejaza kufara, msije mkawa makafiri. Kwa nini? Kwa kufanya kosa la yadribu ba'dhukum ra'ba ba'dhi, mwapigana na kuuana kwa mapanga, unahitaji kuwa ni ukafiri. Wa mithlu al-halifi bi ghayri Allah, na mfano wake mtu kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama kala alayhi salatu wasalam, man halafa bi ghayri Allah faqad kafara au ashraka. Imetangulia katika babu ash-shirk al-asghar, mfano wa huu mfano, man halafa bi ghayri Allah, atakayeapa kwa jina la asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala au sifa za asiyekuwa Allah, faqad kafara, basi yeye amekufuru, atakuwa amekufuru, au ashraka, au ameangukia katika ushirikina, au tanwi hapa, au ni tanwi, yani imma kafiri au katika ushirikina, na vyote ni vibaya. Lakini ana ndani ushirikina na ukafiri, annahu al-akbar, ni ukafiri na ushirikina mkubwa haumuondoi mtu katika Uislamu. Qala shaykh, faqad ja'ala Allah murtakiba al-kabira mu'mina, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimfanya mwenye kufanya makosa makubwa, alimbadilisha kuwa ni mu'min katika aya zifuatazo. Aya zilizotangulia, aya zilizotaja kuwa matendo haya ni kafiri, lakini kunazo aya zilizotajwa haya matendo pamoja na kuthibitisha al-imani. Hii ni katika miza ya Ahli Sunna wal Jamaa, wanakusanya baina ya nusus, wala hawabakii katika nusus iliyotaja hukumu na wakatai, wakaachana na nusus zilizohusika katika hukumu hiyo. La, wanazithibitisha zote na waziangalia, wakikusanya baina ya nusus hizo, nusus zilizotaja kuwa ni ukafiri na nusus ambazo kuwa zikabainisha kuwa si haumtoi katika imani, wanamhukumia mtu kama huyu kuwa ni mu'minun na kasul imani, ni mu'min alifunguka imani yake ndipo akafanya matendo ambayo kuwa ni ukafiri. Au imara nyingine, mu'minun bi imanihi, huyu ni mtu mu'min kwa imani alikuwa nayo, kafirun bi kabirati, lakini kwa kabira kosa alifanya na ukafiri, hiyo kafiri atahukumiwa kwa hilo, lakini mtu mu'min na kasul imani. Tayeb, katika nusus zinazothibitisha kuwa bado wamebakia katika imani wala hawakutoka katika Uislamu, qala ta'ala, sema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla, kutiba alaykumul qisasu, enyi mlioamini, mlioamini Allah na mtume wake na yote aliyokuja nayo, kutiba alaykum, furibo alaykum, imefaradhishiwa al-qisasu fil qatla, kuchukua kisasi katika mauaji, yani akiuawa mtu, akiuawa mtu mu'min pasina haki, basi ni farahi wajibu kwenu kuchukua kisasi. Falam yukhruj al-qatila min alladhina amanu, asema sheikh kumaanisha aya, Allah subhanahu wa ta'ala hakumvua yule muuaji katika jumla ya walioitwa na jina ya ayyuhalladhina amanu wa ja'alahu aqan liwaliyil qisas, bali Allah subhanahu wa ta'ala amemchukulia kuwa ni ndugu ya yule wali wa aliyeuawa, basi Mungu amemfanya muuaji kuwa ni ndugu ya wale wenzake aliyemuua, yeye ndugu yao kwa imaniya, undugu wa kiimani. Aliposema faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bil ihsan, faman ufiya lahu min akhihi, atakaye samehewa kutoka kwa ndugu yake shay'i, huyo amekuwa apaswa kuchukuliwa kisasi, wakawa ni wenye kumsamehe, yani wakaacha kumuulia kisasi, wakateremka katika daraja ya kuchukua ni dia. Kuna mambo mawili katika kisasa. Mtu ameua nafsi, atakiwa auawe, au akikosa kuuawa ilipo dia aachwe, walakini tafadhali pamoja naye watoe mali yenye kugharimia damu alo imwaga, au kiwango ambachokuwa sheria imeweka ili iwe ni fidia ya yeye kubakia huru. Faman kufia lahu min atihi shay'un, basi amekuwa atasamehewa siwao iyo kutoka kwa ndugu zake. Mwenyezi Mungu amewafanya kwa wale ndugu zake, min atihi shay'un, wakamfanyia afu. Fattiba'un bil ma'ruf, fattiba'un, basi watakiwa wale ndugu zake hawa ambao kwa walimsamehe wamfuatilie kwa maarufu, yani zile dia waifuate, maana waliweza kumsamehe wasimue, basi hii dia waifuatilie kwa upole na wala wasiharakishe na kumlazimisha. Bil maarufu wa ada'un ilayhi bihsan, naye kadhalika huyo amekuwa amesamehewa atakiwa azilipe zile dia bihsan, kwa uzuri, asifanye ghushi ndani yake, awe naye kadhalika kuonyesha na huzuni yake na masikitiko yake kwa tendo alilofanya, atoe dia kwa uzuri. Katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kuwa huyu muuaji ni ndugu ya wenzake ambapo ni waumini ambao wanataka kuchukua kisasi kutoka kwake. Kala Sheikh, walmuradu quwwatu dini bila raib, na wala shaka undugu ambao umetajwa hapa ni undugu wa kidini, ukuwa tu imani kwa Islam, ni undugu wa Uislamu. Wakala taala kadhalika asema kwingine Allah subhanahu wa ta'ala, wa in taifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ila qawli innama almu'minuna ikhwa fa aslihu baina qawlayn, endapo taifa mbili za waumini, min almu'minina, katika waumini iqtatalu, watakuwa ni wenye kupigana kwa zana za vita au kwa kushikamana hiyo mereka, fa aslihu bainahuma, basi suluhisheni, patanisheni baina ya waumini, suluhisheni baina ya taifa hizi mbili. Ayati katika sura Al-Hujurat mpaka aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kuhitimisha hizi ahkam, innamal mu'minuna ikhwa, akupoteza na kusisitiza takida hakika bila shaka hawa waumini ikhwa ni mandugu, fa aslihu baina akhawaykum, basi suluhisheni baina ya undugu wenu, huu ndugu suluhisheni, iwe ni undugu ambao kuwa waleta manufaa baina yenu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hizi ayati amethibitisha kuwa hawa ambao kuwa wameangukia kosa la kupigana ni waumini. Kwingine kwa kule amethibitisha kuwa yule aliyeua nafsi ni ndugu mwenzenu. Kwa hivyo ukafiri uliokusudiwa unatajwa katika nususi zilizotangulia ni ukafiri mdogo ambao kuwa haumtoi mtu katika Uislamu, imetajwa kuwa ni ukafiri walakin haumtoi mtu katika Uislamu. Naam, na hii ni mukhtasar ambao kuwa Sheikh Allah yahfadhahu amenukuu katika kitabu Sharh at-Tahawiyya. Qala rahmatullah, وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. أختمشا جوانيشي كسياننا الكفر نا خلاصة يتفوت في لزوك بين يكفر الكبوة نمدوغو لكما فينا يقنصا أمان يا أمان وعليكم جابو مزيما هيا تبقاتك تقوت بين الكفر الكبوة نو كفر الدوب وزالت الرمولية يتقول يتوي نعم أها تفوت بيننا وكفر الكبوة مدوب أن الكفر الأكبر يخرج من الملة, ukafiri mkubwa wa mtu katika Uislamu lazima tukushinao, ويثبت الأعمال من يجب تدش ما تدمم يوتر تقولي أمبكي أذكر كفير بطا أكافا نا إلى هالي ألقون حاج صائم أيوة من الصالحين نا يوتر تفان لكن كسكلاح بطا ميشو أكاني من يكولتان إلى كفور يدا بالله بس هو ما تدري يوتر يالا ما تقولي زمما أيوة باطل تكون زي كبسكتا والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يثبت الأعمال كي يمشى وكفير دوه لكن ينقصها بحسبه لكن ليوني كفنغوزا إيمان يمجى نعم كبريا يكوي برادا كبريا يكوي فانا وكفيره كما تقولي من يقدوم كتك وكفير دوه بل في ديفي عمبكو يزيني كفنغوا إيمانياتي mpaka itabakia tembe ndogo ya imani, mpaka ibakie tembe ndogo ya imani. Wa yu'arridu sahibahu sahibaha lilwa'id, na ukhatari wake ni kuwa yamweka mwenye kuifanya katika wa'id, katika makemeo, kuwa adhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala endapo atakapomwadhibu. Amma alukufie alufilie katika ukafiri mkubwa, huyu wala shaka atishuku mtu kuadhibiwa kwake, adhalidiwa. Hiyo adhalidiwa useme kuwa alikuwa ni mtu mzuri akifanya kadha na kadha, ila tu huyo onekana atasamehewa Mwenyezi Mungu. La, dhahir na kauli yake ya mwisho, yesi muislamu, mema aliyofanya Allah mustaan. Sura yake ni أبي طالب أبو طالب أيوة لما حضر أبا طالب الوفاة اللي قم فيكيا نعم كيفو نعم هذه اللي قواني من يكون مهامي مثل صلى الله عليه وسلم أمر نسيت الصانع أنا مهامي مثل من أكون كم بهماية ضد يا أبي يا مقريش يا كيوتا يوم لكن اللي قم فيكيا كيفو ثم كتب كيف في مولد يا عمي كل لا إله إلا الله. إيوة أميان سيما جمك لا إله إلا الله يعني قوة تتك دائرة الإيمان نو إسلام كلمة أحاج لك بها إلا الله أمبايو تكتتيا بلي الله بمعنى فسنهيدي هون وتتز وكوكا تكو كفير نعم إكاوة كناو مصحيبة وبايا أبو لهب أمية عبد الله ابن ابي اميه وكبال وانا مامبي اذر ابو امنه عبد المطلب وهي وتك كيتبيا مبالي من بابا زكو عبد المطلب من ينه فكان اخر ما قال هو على مده عبد المطلب اكاوا يي كفو شاكه شامفيكيا لا اذهال اشهديه كو يي كاتكا مله يا عبد المطلب ولا فابا ان يقول لا اله الا الله كذا كسمى لا اله الا الله. Hili ukatari wa kufa katika ukafiri. Usiseme kuwa alikuwa mzuri, hiyo amefanya mema. La, maadam kauli yake ya mwisho ni kuwa kafiri, halas. Athani anna al-kufra al-akbar yukallidu sahibahu fi an-nar, ukafiri mkubwa unamsaliza alufilia ndani ya motoni milele. Wal-kufra al-asghar idha dakhala sahibu an-nar fa innahu la yukallad fiha. Ama ukafiri mdogo endapo atakayeadhibiwa kwayo basi hato bakizwa motoni milele, endapo yule atakufilia pasina kutumbia kama kafiri mdogo, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwadhibu, basi huyu hatobakia katika adhabu milele kama mkafiri au kafiri mkubwa. Wakajitubu Allahu ala sahibihi falayudkhiluhu an-nar aslan, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa afu yake na rahma yake aweza akatakabalia hiyo akamtumia na simuingize motoni, na simuingize motoni. Ama kufru akbar, huyu lazima kuingia na kubakia, kuingia na kubakia. Arabi atali anna al-kufra al-akbar yubihi kudama wal mal, kafiri kubwa kama shirki kubwa ni kuhalalisha damu na mali. Wal kufra al-asghar la yubihi kudama wal mal, ama kafiri mdogo si wenye kuhalalisha damu wala mali ya mifahi. Farqi yanne anna al-kufra al-akbar yujibu al-adawata الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين. نعم ukafiri mkubwa, mwenye ukafiri mkubwa basi amefanya jambo ambalo kwa yapasa waumini wawe na uadui naye, wawe na uadui na baina yake na waumini. Fala yajuzu lilmu'minina mahabbatuhu wa mawalatuhu walau kana aqraba qaribi, haijuzu wala haifai kwa mtu muumini kumfanyia wala mapenzi mahaba yote aiyo hata kama ni aqraba qaribi, ni wa qaribi. Nukta hapa ataja Sheikh al-Islam al-Taymiya kuwa makafiri katika ukafiri wao, makafiri ifahamike nukta katika ukafiri wao, tunawachukia kwa ajili ya ukafiri, si kwa kuwa ni mwanadamu, kwa ajili ya ukafiri. Walakini pamoja na hivyo yatakiwa tuwafanyie ihsan endapo hawato tufanyie itirafu uadui wakadhihirisha, yatakiwa tuwafanyie ihsan. Na katika akbarul ihsan ni kumlingania katika Uislamu, ni kumbembeleza. Na hata imekuja fungu katika zakaa wapewe taalifa likulubihi, kwa ajili ya kuwapendekeza katika Uislamu. Tuwachukia, hii ni msingi wa walaa, tuwachukia kwa ajili ya ukafiri wao, tuwachukia ukafiri wao. Lakini wao wasipodhihirisha uadui, basi yatakiwa tufanye kila hima ya kuvutia katika Uislamu. Wa amma al-kufru al-akbar, amma ukafiri mdogo, fa innahu la yamna'u al-muwalat mutlaqan, haikatazi mapenzi. Aiyo, haikatazi kuwa mtu apendwe, apendwe kwa kadri ya imani yake. Anaukia ukafiri mdogo ambao haumtoi katika imani, huyu tumpenda kwa kadri ya kuwa mumin, na tuchukia alichokifanya, na tuchukia au tuchukia kwa kadri ya kosa alilofanya. Basi wahibuhu yuhabbu wa yuwala bikadri ma fihi min al-iman, mwenye kuangukia hilo atapendwa kwa kadri ya imani aliyokuwa nayo. Wa yubghadhu wa yu'adha bikadri ma fihi min al-isyan, na tutamchukia na kumfanyia uadui kwa kadri ya nuksan aliyokuwa nayo kwa yeye kufanya mambo ambayo ni ya ukafiri. Mtu ni katili, mathala mtu katili ndio tumapanga Muislamu wako barabara kwa kuli hiyo kata kata watu, itakuwa je mpende tu moja kwa moja? Ni muumini, ni muumini. Ah, sishiko jamani, mwenzetu huyo ah, sio hivyo. Huyu lazima tumpeleke mbele ili aweze kuzuidika mafsada ambayo kwa anayofanya, atitetea kabisa, asitetewe, bali kumtetea na kumsaidia, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, nusur afaka waliman au madhluman nusuru ndiyo sawia. Amemwita Mtume afaka, hii ni nafsi nzuri sana katika nukta ya ukafiri mdogo. Unsur afaka nusuru ndiyo huyu waliman au madhluman, akidhulumu au akidhulumiwa, akidhulumiwa iko wapi? Kwa tumnusuru kwa amedhulumiwa, tumrejeshea haki yake. Na je aki dhulumu kala hiyo ni umkataze kutokamana na dhulma, umzuie, hii ndo nusura kwake, hii ndo kumnusuru. Naam, hii ndo mwisho wa nukta kuhusiana na kigawanyo cha tatu al-kufr. Amri kwa kidurahi kigawanyo cha nne النفاق تعريفه وانواعه يوصينا على النفاق نذنب ينن او يتر ketika مذنب مكبوا ومبذنيكو مكبوا ambokuwa yaliwahi kupatikana katika tarehe ya mwanadamu nitaje ushirikina tukamalizia hapa katika nukta ya mwisho ukafiri na hii ni yatar nayo ni النفاق mtu akatoka katika ile asili fitra aloumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupenda haki, kupenda imani kwa moyo wake, aiyo akawa ni kwenye kuficha ukafiri wake. Yatamenda atupa taarifa يلفار الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الله يحفظنا إياه. النفاق لغة نفاق تمكو كتك لغة كرام يمنيشا مصدر نافق ني تمكو أبلقوا لتكمانا كتنو نافق نافق يقال بسمو نافق ينافق نفاقا ومنافقة هو نيني kunyambulika katika lugha ya Kiarabu. Nafaka ni fiilu madhi, kitendo kilichopita. Yunafiku katika hali ya sasa na kuendelea. Hiyo nifaqan wa munafaqatan masdar, jina ya vitendo hivyo. Wa huwa ma'khudhun min an-nafiqa, imetokana na mojawapo ya matamshi mawili au maana mbili. النافقة تمكو يقوانزا النافقة نافقة أحد مقارس اليربوع من الجهر من جهره. نافقة ني مجواب ذا مقرش نجية تتوكيا ناني يربو يربو مدري يربو كسوهيني إبراهيم يربو نظرني أين يا أين يا فارغ ها نوم نوم سينوم هم فارغ هم كم فارغ كوبا بنيامو يب ها كم أبينه ndio familia hiyo analiwa kama ilivyotajwa aina ya katika familia ya panya ambaye kuwa ni mharibifu anaharibu shamba hata katika hila zake huwa ana shimo yenye milango mlango wa kulia na kushotoni ukifuata kushotoni kumfuata wewe umeshatoka upande wa kulia hasa mlango mmoja huo makraj yaitwa nafika. Aha. Fa innahu idha tuliba min makraj haraba ila al-akhar wa kharaja minhu, yeye akipatwa katika shimo aliloingilia basi huelekea katika mlango wa pili na katoka vuga bakia pale kwa mgoja au wachimba wachokora kumtoa kumbe tayari alishakuacha. Nafika ikaitwa nifaq kutokana na tundu hilo la huyu panya au mfano wake. Wakila na kadhalika kauli ya pili au imechukuliwa kutokana na kauli ya pili min an-nafqi. An-nafqi wa huwa as-sirah alladhi yastatiru fihi, ni jina la lile shimo ambalo kwa huyu panya kujificha ndani yake, ima ni jina la mlango wenyewe au jina la shimo zima. Kwa shimo zima lina sifa ya kuwa na milango, milango ya kupenyeza ukimbilia, au mlango wenyewe. Kwa hivyo nifaq limeshabihishwa na ima mlango wa uibane au shimo lake. Huyu mtu mbovu sana, huyu mtu ni sampuli mbovu sana ya watu. Wama nifaq kishari, kwa maana itakuja mafungamano baina ya kilugha na kishari. نفاق في شريعة فمعناه إظهار الإسلام والخير. نمت وظهير أونيش الإسلام أونيش خير والله تعالى، وإبطان الكفر والشرك. ولكن كتك ميوات كتك ميوات أونيش أيوة الشفيفيشة وكفير نشرك ظاهر أونيش الإسلام ننجة لحالة ودانة يلي أنفشا وكفير. وسمي وجه التسمية أيوة وجهي نا صلاب يقويت ومنافق نهي لجينا لا شيمو أما كويبانيا لفشا وجه التسمية أكما سمي بذلك أميت ومنافق ودنهيلو لأنه يدخل في الشرع من بابه وقويا ينفيا كتلا وإسلام نا قملانه ويخرج منه من باب آخر ما إلى هذه أتوقفك وملاه من هو نيني حيث وبينكيا يمني لي أتوقف أنا خباري هذا وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله إن نبه الله سبحانه وتعالى فتنا مريشا المسلمة إن المنافقين هم الفاسقون حتيك ونافق ني فاسقون فضل فاسقون من فسق فسق يعني خارج ليو أمبقوا ويتوك أسدى إيمان نبوسا فانيا ويتوى فويسف فويسف يعني mwenye kutoka na kwa uharibifu ni mwenye tabia na mtu uharibifu kisha kwani mwenye kuondoka kwa haraka mna hivyo hivyo munafikun al-kharijuna min ash-sharr mwenye kutoka katika sharia waja'ala Allahu munafikina sharra min kafirin bali Allah katika makino yake amewafanya wanafiki kuwa ni sharri kuliko makafiri qala إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حقيقة ونافق وتقوى كتك الدرك تنبقى يشين يموت بما نمطفل وتقوى جوياه ويجواني وهو بزيد وقال تعالى إن المنافقين يخالفون الله وهو قليل حقيقة يهاء ونافق ونفني الله حدا وهو قليل لذلك الله سبحانه قال نديه لكم بذلشيا نقوى يوزيا إلى زاو كوجوكيا وكذلك قال تعالى يقالون الله الذين أمنوا وما يقدرون إلا أنفسهم وما يشعرون ونذني قوى ونخداء الله ونؤمن لكن ونخداء نفس زاو ونذهداء نفس زاو ونحوالي في قلوبهم مرض وزمك وكتاجة أيوة في خلاء دنياك هنا يمراض كتن يزاو فزادهم الله مرضا إن الله سبحانه وتعالى تزديشا مرابي ولهم عذاب أليم بمكان يكذبون نعنى عذاب كالي وفيدي والمقوة وكم كذبيشا الله سبحانه وتعالى وجلي بندا تسيزنيشا ودرسة فيه إن شاء الله تقولني اسمامي كتدا نقطة هي تعريف يا النفاق كتدرسة هي إن شاء الله تشكوها أنواع ذا النفاق الله أعلم وأحمد الله فيكم جزاكم الله خيرا